Zapraszamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 maja, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik Praw Obywatelskich odwiedził protestujących w Sejmie opiekunów niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że jednak w duchu dialogu uda się rządowi znaleźć kompromis. Uwaga na burzę z gradem. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 4 województw. Nowy unijny budżet może być korzystniejszy dla Polski niż wcześniej sądzono. Mam nadzieję, że rząd znajdzie kompromis z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych. Tak mówił w gmachu przywiejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar spotkał się z protestującymi, którzy spędzają w Sejmie majówkę. Żałujemy, że musiało dojść do tej sytuacji, że ten protest trwa tak długo, że ten problem nie został rozwiązany. Mamy nadzieję, że jednak w duchu dialogu uda się rządowi znaleźć kompromis z państwem, szczególnie w zakresie tego postulatu, tego zasiłku, prawda, 500 zł. Rodzice osób niepełnosprawnych, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi protestują w Sejmie od 18 kwietnia, przypomnieli rzecznikowi swoje 2 postulaty. Jeden to wspomniany już dodatek na życie, drugi to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To żądanie zostanie spełnione. W czwartek rząd przyjął stosowny projekt ustawy. Nowe przepisy mają wejść w życie od września z wyrównaniem od czerwca. Kolejny projekt, przedstawiony w piątek przez rząd, ma odpowiadać na pierwszy postulat i gwarantować niepełnosprawnym około 520 zł miesięcznie oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący nie uznają jednak tej propozycji za realizację swojego postulatu. Nazywają ją manipulacją i podkreślają, że oczekują gotówki, a nie świadczeń rzeczowych. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 4 województw wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i północnej części lubelskiego. W tych rejonach może spaść lokalnie do 35 mm wody, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Jutro Komisja Europejska ma przedstawić projekt budżetu wspólnoty na lata 2020-2027. Jak dowiedziała się nasza korespondentka, będzie korzystniejszy dla Polski niż wynikało to z pierwszych przecieków. W stosunku do obecnego budżetu cięcia wynikające m.in. z Brexitu na spójność wyniosą 10%, a na rolnictwo 5%. Według naszych źródeł Polska może otrzymać o około 10 miliardów euro mniej. Nasz kraj musi bardzo przestrzegać unijnych reguł wydawania tych środków, mówił w TVP Info Ryszard Żółtaniecki z Kolegium Civitas. Pieniądze unijne to nie są łatwe pieniądze. To są pieniądze, które nie tylko trzeba bardzo starannie rozliczyć, ale trzeba przygotować bardzo dobry projekt, który spowoduje, że te pieniądze będą mogły być wydane. Trzeba starannie przygotować projekty i cały czas jednak bym się upierał, to są projekty infrastrukturalne. Według informacji Polskiego Radia unijni urzędnicy zdecydowali się zmienić zapisy, bo kilka krajów zagroziło wetem. Oszczędności poszukano gdzie indziej, głównie w obszarze innowacyjności i badań naukowych. Polska obejmuje rotacyjne przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa ONZ. W zeszłym tygodniu podczas wizyty w Nowym Jorku szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił, że priorytetem Polski w trakcie jej przewodnictwa w Radzie będą m.in. ochrona cywilów i walka o to, by wszystkie państwa respektowały prawo humanitarne. To są ważne zagadnienia dla całej społeczności międzynarodowej. Widzimy bowiem dzisiaj, że często prawo międzynarodowe jest łamane, zwłaszcza zasada nieagresji czy zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw czy nieprzestrzegania porozumień. Nasz kraj będzie przewodniczył Radzie w maju, a także latem przyszłego roku. W centrum São Paulo, największym mieście Brazylii, runął 26-piętrowy wieżowiec. Wcześniej wybuchł w nim pożar. Strażacy poinformowali, że zginęła co najmniej jedna osoba, 3 są zaginione. Ofiar może być więcej. W ostatnich czasach w opustoszałym budynku przebywali głównie skwotersi. Pożar wybuchł na 6 piętrze, przeniósł się na sąsiedni gmach, z którego ewakuowano ludzi. Przyczyna wybuchu pożaru w wieżowcu nie jest znana. Niemcy oczekują od administracji amerykańskiej stałego zwolnienia z ceł na stal i aluminium. W ten sposób rząd w Berlinie skomentował decyzję o przedłużeniu o miesiąc amerykańskich zwolnień celnych dla krajów Unii Europejskiej. Amerykańskie cła na stal i aluminium, którymi w marcu objęta została większość świata, miały zacząć obowiązywać państwa wspólnoty od dziś. Biały Dom w ostatniej chwili przesunął wprowadzenie ceł na 1 czerwca. Niemiecki rząd poinformował, że przyjął tę decyzję do wiadomości, ale oczekuje, że zwolnienie od opłat celnych pozostanie, jak to określono, stałym wyjątkiem. Szczególnie ważne jest, że Unia Europejska szukała dialogu ze Stanami Zjednoczonymi i nadal będzie do niego dążyć, podkreślono w wydanym oświadczeniu. W ubiegłym tygodniu zarówno prezydent Francji Emmanuel Macron, jak i kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas wizyt w Waszyngtonie przekonywali prezydenta Donalda Trumpa do przedłużenia zwolnień celnych na stal i aluminium z krajów Unii Europejskiej. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. To był serwis Trójki.

drzewa rosły. Przyrównaliśmy je do siebie. Życie za życie, grupa Manam. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Patrycja pisze, że siedzi z dziećmi w kuchni. Dzieci to Frania i Basio. I Basia słuchają trójki. I proszą o nagranie Amy Winehouse, Love is a Losing Game. To przyda się, bo za chwilę będą robić domowe lody. We Love is a Losing Game, to była Amy Winehouse. 22 i 7 trójek. Jutro od 9 Polski Top Wszechczasów, 11 już. Ciekawe, ile piosenek w zestawieniu umieści grupa Kult. Ja bym chciała poprosić, jeśli można, o piosenkę Kultu Polska w kontekście majówki. Polskę. Pani Barbara pisze, że chciałaby posłuchać dawno niesłuchanego zespołu Suede i nagrania Trash, bo przy okazji wspomina, że nowa płyta grupy Suede ukazuje się już we wrześniu i to prawda, ukazuje się dokładnie 21 września i będzie nosiła tytuł The Blue Hour. Trashy grupa Suede. Ciekawa, jaka będzie ich nowa płyta. 22 i 7 trójek. Dla żony Barbary, chyba się było, że tak będzie ładniej, z okazji 25-lecia ślubu, White Snake, Is This Love, jest taka opcja? We'll be right back. To była grupa Whitesnake i wielki przebój Is This Love. Muzyczna Poczta UKF w Trójce jeszcze przez nieco ponad 10 minut. Pisze do nas Eliza, właściwie pani Eliza, bo pisze tak. Siedzę w kuchni, przed chwilą skończyłam 18 lat, a nie umiem sobie poradzić z prostym przepisem na kary znajdującym się na odwrocie pudełka. Proszę o pomoc. No, jak mam pomóc? Nie wiem, jaki to jest kary, czy to jest pasta kary, czy to jest proszek kary, ale według mojej wiedzy to zawsze najlepiej jest przesmażyć cokolwiek to jest na maśle klarowanym, zanim wrzucimy tam inne składniki, bo dzięki temu wydobędziemy pełen aromat kary. Tylko troszkę w całym domu może potem pachnieć, ale to całkiem miły zapach. Prośba pani Elizy to pustki, tyle z życia. Z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Tyle z życia i zespół pustki. To kary spowodowało, że pomyślałem sobie, jakie danie powinno być obowiązujące dzisiaj, skoro mamy 1 maja, ale pewnie połowa kraju grilluje i będą to kiełbaski. A gdybyśmy kiełbaski połączyli z kary, to by wyszło danie, które popularne jest za naszą zachodnią granicą. Mógłbym prosić dla mojej rodzinki ze Szwajcarii, zespół The Eagles, może Take It Easy, dlatego że to moja rodzinka o tym wie, że lubię bardzo Eagles. We'll be right back.

Właśnie, no nie oszukujmy się, prawdziwe, rasowe lenistwo, dookoła miliony zachęt do aktywnego spędzania tych pierwszomajowych chwil, że bieganie, sporty, wycieczki i tak dalej, i dalej. Oczywiście to wspaniałe rozwiązanie, ale jeżeli ktoś odkrywa w sobie właśnie talent do lenistwa, to też nic nie szkodzi. Można z niego uczynić całkiem szlachetną, przepełnioną humanistycznymi ideami dyscyplinę życiową. Na dowód za chwilę piosenka Andrzeja Poniedzielskiego, wcześniej monolog Michała Kępy, a jako pierwszy Jonasz Kofta. Proszę bez oporów czerpać z ich życiowej mądrości. Wyłączyłem absolutnie wszystko. Radio, pralkę, lodówkę, wentylator, w telewizji super, hiper widowisko i bez bólu pogodziłem się z tą stratą. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekła żółta plama. Środków przekazu mam już potąd, przechodzę teraz na swój kanał. Lekka gorączka, sienny katar, bardzo ułatwia mi przeżycie. Ja najpiękniejsze filmy świata oglądam na swoim suficie. Horyzontalną przybieram pozycję, na nic mi teraz cudze fikcje, bo ja się nie dam ogłupić, ja się pogapię we własny sufit. Ta-da-da, ta-da, ta-da-da-da, ta-da-da. Nic nie znaczy przymiotników febra, że coś porno, że coś sexy, awangarda. Dla mnie każda się może rozebrać pod warunkiem, żeby była ładna. Nic nie znaczą eleganckie brednie zawodowych wymyślaczy mnie samego. Żaden cenzor tu mi nic nie obetnie, bo właściwie to nie ma z czego. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekła żółta plama. Środków przekazu mam już potąd, przechodzę teraz na swój kanał. Nic nie znaczy i trzecia część nocy, świat deskami konwencji zabity. Póki mamy tożsamość i oczy, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze... Dzień dobry, kłaniam się, bardzo jest mi miło, Michał Kępa i mój felieton. No mam taki felieton, więc mówię. Z reguły mówię jak nie jest, czasami jak jest, średnio. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj obwieścić światu, Państwu w pierwszej kolejności, światu w drugiej, a może Państwo to świat, że jestem leniwy. Jestem bardzo leniwy. Ale chciałem dzisiaj swoje lenistwo jakoś tam zareklamować, trochę pochwalić, bo moje lenistwo to nie jest zwykłe lenistwo. Jest to przede wszystkim lenistwo świadome. A lenistwo świadome to lenistwo bardziej szlachetne. Człowiek, który wie, że jest leniwy, jest lepiej leniwy. Nie chodzi o to, że on jest bardziej leniwy, że dłużej leży na kanapie, ale leży na tej kanapie jakby bardziej, bo on wie, że leży na kanapie. Wie, że mógłby wtedy robić różne ciekawe, mądre rzeczy, które to przynosiłyby mu pieniądze, może sławę, może inne przyjemności. Nie, ta osoba woli leżeć na kanapie. Ja jestem taką osobą. Leżę i wiem, że leżę. Wiem, że mogę robić coś innego, ale nie robię. I jestem tego świadomy. Jest to lenistwo szlachetne. Powiem więcej, jest to, odważę się powiedzieć, jest to święte. Święte, niemalże błogosławione lenistwo. Święte nic nie robienie. Rzecz wspaniała. Rzecz, którą polecam wszystkim, która wymaga stałego doskonalenia. Która wymaga, tak, jest to paradoks, ale jest to lenistwo, które wymaga ciągłej pracy. Pracy nad sobą. Pracy nad swoim lenistwem. Są, i mówi się o tym coraz częściej, takie obozy szkoleniowe dla leni. Wyjeżdża się nad morze, wyjeżdża się oczywiście pociągiem, jeżeli samochodem, to tylko jako pasażer, bo jednak kierowanie samochodem to już jest jakieś to już jest jakaś praca w zasadzie, to jest trochę uciążliwe, nerwowe, wymaga jakiegoś zaangażowania się, więc jedzie się nad morze, tam jest plaża, tam się leży, dość długo się leży, świadomie się leży, pięknie się leży i człowiek jest jeszcze bardziej leniwy niż był. W ten sposób można udoskonalać swoje lenistwo, stale poprawiać, być lepszym leniem niż się było wcześniej. I tego Państwu życzę, żeby ewentualne lenistwo, jeżeli będzie Państwu kiedyś towarzyszyło w życiu, było dobrym lenistwem, szlachetnym lenistwem. Nie złym, nie lenistwem ze złych pobudek. Ja nie jestem leniem, bo mi się tak podoba, bo ja chcę. Ja jestem leniem, bo czuję, że społeczeństwo tego ode mnie wymaga. Jestem leniem, bo takie jest moje przeznaczenie. Dziękuję Państwu bardzo i za chwilę będę jechał taksówką do domu, bo mi się nie chce na nogach. Dziękuję, kłaniam się. Siedzę za stołem, smutny jak Cohen. Talerz fortuny toczy się. Trudno mnie nazwać czwartym żywiołem. Nie równoważę tamtych trzech. Nade mną niebo, pomnik dlaczego, porozumiewawczo mruga. Smutna wiosenka, ale za to długa. Tu jeszcze, nie, tu jak to było, że smutna wiosenka, zwrotka to męka, a tu idzie druga. Przyszła, idzie. Idzie. Szczęście mi migło, migło jak śmigło. Tak, dobrze. Wiem, że mignęło, mówi się. Na smutku taras, wyjść, wrócić zaraz. Nie zaraz gonić, Bóg wie gdzie. Nade mną niebo, pomnik dlaczego, porozumiewawczo mruga. Nie, ożywił. Smutna piosenka, ale za to jeszcze druga, zwrotka się niesie, a już jest pół do trzeciej. Świat po staremu ma cztery żądze, a pięć z tych czterech to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak Cohen, wesołem szołem garce. Garce, garce. Nade mną niebo, pomnik dlaczego, porozumiewawczo mruga. Smutna piosenka, ale za to długa. Smutna piosenka, mówiłem, że będzie długa. Smutne jest piękne, ale na szczęście nie wszystko piękne smutne jest. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł